Червень 1579 году адзначаны прыездам вялікага князя з Вільню ў Свір, дзе вайсковая рада пастанавіла авалодаць Полацкам, ключом Лівоніі і самой Літвы. Батура выдаў два маніфесты да жаўнераў і да народу, дзе абвясціў, што падымае меч на цара, а не на мірных жыхароў, якіх будзе літаваць і мілаваць. На пачатку жніўня яго палкі падыходзілі да гораду. Войска падымалася берагам уверх па Дзвіне і царскі гарнізон, каб запалохаць непрыяцеля, забіваў у горадзе палонных беларусаў і палякаў, а знявечаныя целы прывязваў да плытоў і пускаў па плыні. У Дзісне Батура пераправіўся цераз Дзвіну па зладжаным з чаўноў пантонным мосце. Рухацца далей было цяжка, бо прыдзвінскія палі за гады чужой улады зараслі густым лесам. Угорская пехота ішла наперадзе, робячы прасекі і насцілаючы дарогі праз балоты. Беларускія вайсковыя аддзелы вялі ваявода Троцкі Сцепан Збаражскі, ваявода Полацкі Мікалай Дарагастайскі і кашталян Полацкі Юрый Зяновіч. Неўзабаве да іх далучылася 9 сотняў беларускай конніцы на чале з менскім кашталянам Яном Глябовічам. Прыбылі таксама добраахвотнікі з Украіны, сярод якіх вылучаўся сын героя Аршанскай бітвы 1514 году, князь Константин Константинович Астроскі з аддзелам адборных коннікаў. 11 жніўня 40-тысячнае шматмоўнае войска ўзяло Полацк в аблогу. Падрабязнае апісанне тых падзеяў пакінулі полацкія храністы Мацей Стрыйкоўскі ды Марцін Більскі і каралеўскі сакратар Рейнгальд Гейдэнштэйн. Непрыкметна аб'ехаўшы горад з канцлерам Яном Замойскім і ваяводам Каспарам Бекішам, Батура расставіў збройную сілу наступным чынам. На правым фланзе бераг Дзвіны насупроць Запалоцця занялі бекішавы вугорцы. Беларусы і літоўцы Мікалая Радзівіла стаялі ад Дзвіны да бязлюднага Спасаўскага манастыра. За палатою ад манастыра да Валовага возера размясціліся палякі з вялікакняжацкую стаўкаю. Левый фланг ад возера да Дзвіны трымалі нямецкія палкі. Аблога пачалася з артылерыйскага абстрэлу Запалоцкага пасаду. Стральцы пакінулі яго і перабраліся па мосце ў верхні замак. Адступаючы, яны з чатырох бакоў падпалілі пасад, дзе жыло мірнае насельніцтва, і за колькі гадзін Запалоцце дашчэнту выгарала. Каспар Бекіш, дарэчы, вальнадумцы, які не вызнаваў ніякай рэлігіі і асабісты сябар вялікага князя, бамбардаваў верхні замак, але ядры адно прабівалі сцены, не разбураючы іх. Не меў поспеху абстрэл ядрамі папярэдне распаленымі на агні. Знаходзілася немала смельчакоў, якія, набраўшы сухіх смаляных дроў, пераходзілі ў брод палату, пад градам кулі ў бярвення караскаліся да замкавых сценаў і падпальвалі іх. Абаронцы спускаліся па вяроўках, гінулі адзін за адным, ды ўсё ж паспявалі патушыць агонь. Аддаючы належнае ворагу, Батура пісаў, што маскавіты ў абароне фартэцаў стойкасцю і мужнасцю пераўзыходзяць усе іншыя нацыі. Цар Іван паслаў пад Полацк адборную частку войска з ваяводамі Барысам Шэйным і Фёдарам Шарамецівым. Тыя дайсці да гораду не здолелі і спыніліся ў замку Сокал, адкуль нападалі на Дзіснінскую дарогу, па якой каралеўскім палкам падвозілі в правіянт. Полацкая аблога была неверагодна цяжкая. Штодня ліло з неба, і па войску паўзлі чуткі, нібыта дождж пасылаюць чараўнікі, якіх у Масковіі на дзіва багата. У сваім намёце не мог знайсці сухога месца нават вялікі князь і кароль. Абозы з харчам захарсалі ў глыбачэзнай гразі, коні падалі ад знямогі, і ў лагеры абложнікаў запахла голадам. Польская да вугорская пехота елі дохлых коней, немцы хварэлі на крываўку. Найбольш стойка трымаліся беларусы. Ім прыспорвала сілы прага помсты за сваю здратаваную зямлю. Жаўнеры не хацелі болей пакутаваць і рваліся на прыступ, здабыць Полацк альбо загінуць. Батура меў свой план. Герольды апавясцілі ўказ. Хто падпаліць замак так, каб яго ўжо не патушылі, атрымае па-каралеўску шчодрую ўзнагароду. Дзясяткі ваяроў узброіліся вязкамі сухой лучыны і падаліся да полацкіх сценаў. Фартуна усміхнулася нейкаму львоўскаму майстру-медніку, які апрача лучыны, цягнуў на плячах кацёл з жарам. Ён падпаліў кутнюю вежу, адкуль вецер перакінуў моцнае полымя на сцены. Гэта здарылася ў першы за ўсю аблогу сухі і сонечны дзень. Степан Батура надаў параненаму стрэламі герою шляхецкую годнасць, прозвішча па-лацінскі ад ракі Палаты і адпаведны герб, працятая стралою рука з паходняй. Гарнізон думаў пра капітуляцыю, і 10 маскавітаў спусціліся са сцяны на перамовы. Бекіс паслаў 5 парламенцёраў да Батуры, але вугорскія жаўнеры пасеклі іх, бо разлічвалі на багатую здабычу, а таму хацелі не добраахвотнай здачы гораду, а прыступу. За дзень значны кавалак замкавай сцяны згарэў. Вялікі князь адклаў вырашальны бой да раніцы, аднак батуравы суайчыннікі, падагрэтыя аповедамі пра полацкія скарбы, не маглі больш утаймоўваць сябе і самахоць пайшлі на прыступ. Яны тройчы за ноч кідаліся на верхні замак і тройчы адкочваліся назад. У запале штурму прычынілася крывавая сутычка паміж імі і палякамі. Уначы абложнікі пусцілі чырвонага пеўня яшчэ на адну вежу і падкапаліся ў сутыч да сценаў. Ваявода Пётр Валынскі паведаміў, што залога складзе зброю, калі Батура захавае ўсім жыццё. Вялікі князь паабяцаў даць свабодны праезд таму, хто захоча вярнуцца да хаты, і права вольна жыць у Полацку таму, хто пажадае застацца. Іншыя царскія ваяводы і пастаўлены Масквою епіскап Кіпрыян паспрабавалі ўзарваць верхні замак, але самі стральцы не дапусцілі гэтага. Баючыся кары за здачу гораду, ваяводы і ўладыка зачыніліся ў Сафійскім саборы, адкуль пераможцы выводзілі іх жывасілам. Разам з верхнім замкам здаўся і стралецкі. У маскоўскіх разрадных кнігах пра капітуляцыю гораду напісана так. Кароль Стэфан Полацк взял змену, потому што змянілі ваяводы, што былі худы, а мілы былі ім жоны. А как головы сотников побили, то воеводы город сдали, а сами били челом королю в службу с детьми, с людьми и со стрельцы. Всего воинского люда в Полоцку было 6000. Сярод тых, хто вызначыўся пад сценамі Полоцку ў 1579-м, быў запорожскі казак Карніла Перавал, які даслужыўся ў войску Вялікага княства Літовскага да ротмістра. Адрэкамендаваны вялікаму князю каралю, ён папрасіў сабе спадчыннае шляхецтва і атрымаў герб з выяваю нацятага луку са стралой. Праз 10 гадоў Карніла ад шматлікіх ранаў выйдзе ў адстаўку і нажыве сыноў Рыгора і Багдана. Започаткаваўшы славуты род перавальскіх, якія па часу стануць на польскі капыл звацца прыжавальскімі. Ажаніўшыся з беларускай шляхцянскую Хрысціною Гасцілович, Рыгор атрымае за ёю ў пасах прыдвінскія маёнкі Раманава, Замерына і Скуратава пад Віцебскам, дзе цяпер жывуць нашчадкі ротмістра Карнілы. Еўропа адгукнулася на вызваленне Полацку новымі лятучымі лісткамі. Адзін з іх, выдадзены ў 1579 годзе ў Нюрнбергу і знойдзены недаўна ў цэнтральнай бібліятэцы Цюрыху, мае для нас асаблівую каштоўнасць. Па ў ім змешчаная расфарбаваная гравюра, дзе адлюстраваныя ўсе асноўныя падзеі аблогі гораду. Аўтар ім мог быць прыдворны картограф, геаметр і гравёр Батуры Пётр Франк, дастаткова праўдзіва перадае і выгляд мясцовасці, і размяшчэнне войскаў. На гравюры відаць, як на пляцы за полацкімі сценамі царскія людзі яшчэ катуюць палонных, але па драўляным мосце цераз Палату ўжо бяжыць наша пехота, а з гарадской брамы выязджае частка маскоўскага гарнізону, каб здацца на міласць вялікага князя і караля, які едзе насустрач пераможаным са свайго лагеру. З усходу цяжкая абложная артылерыя абстрэльвае замак, а ўздоўж правага берага Палаты – за разгорнутымі сцягамі наступаюць палякі, вугорцы і ліцвіны.